that when I look at definim ca Socrate, așa, da? Definim noțiunea și apoi o aplicăm. Ce înseamnă barbar? Pentru mine sau pentru ei? Nu, nu pentru tine, neapărat pentru greci. Ce înseamnă? De unde vine? Cine știe etimologia cuvântului barbar? Barbarus. Ok. Deci? Din greacă. Da. Ce știe? Nimeni nu știe? Acolo se face un mod în care vorbeau. Explică. Și la început barbă, pentru nu aveam limbar și în deci, de la ce derivă substantivul? De la o? Hai să vorbim gramatical, că facem și curs practic împreună. Cum se numește partea de vorbire care arată, sau mă rog, încearcă să imite cum e un sunet? Hai că știți. Dacă zic poc, trosc, nu chiar. Onomatopeie, da. Și cred că e foarte explicat și bine tratat în Miloag de Rodot, oglinda lui Herodot, problema barbarului, cum grecii se vedeau cu cercul lumii și cu cât erai mai departe de cetatea greacă, erai că oamenii erau reprezentați cu capete de animale, cu mai barbari. Sigur că da. Asta este o observație foarte prețioasă pentru grecii noștri, pentru că, într-adevăr, noi îi iubim foarte mult, dar în același timp, faptul că iubim nu înseamnă că trebuie să-i scuzăm și nu înseamnă că trebuie să le iertăm a priorii toate prejudecățile și toate, mă rog, scurtcircuitele de gândire. Barbar, exact asta înseamnă ce vă spunea Florentina, doar că nu v-a spus explicit. Barbar înseamnă că nu înțeleg ce spune. Da? Că vorbește bă, bă, bă, bă, bă, bă, bă, bă. Asta este barbaros. Nu pricep ce spune. Asta este o judecată foarte tranșantă și în același timp foarte, cum să zic, foarte neașteptată, dacă noi ne facem o imagine despre greci că erau niște iluminiști și niște, mă rog, renascentiști care vedeau numai ce e bun în om și așa mai departe. Dimpotrivă, această judecată nu poate fi mai departe de adevăr. Și barbarul, după cum spuneam, este străinul la modul ăsta, cel mai concret. Nu pricep ce vrea să spună. Da? Nu are de-a face cu barba, nu are de-a face cu barbatus, așa cum am auzit niște etimologii populare. Barbatus și barba sunt din latină, evident. Barba înseamnă barbă, barbatus înseamnă bărbat, dar barbar nu are nimic de a face cu astea. Înseamnă pur și simplu o persoană incomprehensibilă. Dacă tot am ajuns la acest subiect, cum îl chema pe Darius? Cine a fost Darius? Hai, știți. Unul dintre, că n-a fost unul singur, regii Persiei, ok, și cum îl chema pe el? Bine, nici eu nu știu să vă spun cum îl chema pe el, dar știu să vă spun că cu siguranță nu îl chema Darius. Și pe Xerxes nu îl chema Xerxes și pe Artaxerxes nu îl chema Artaxerxes, și pe toți îi chema Darius, Atva, Papapam, Xexe, Momo, la la la, nu, nu, nu. Da? Deci, toți acești regi aveau, de fapt, niște nume kilometrice, numai că grecii nu i-au înțeles și atunci i-au adaptat. Din punctul ăsta de vedere, grecii noștri sunt ca niște francezi. Știți că francezii adaptează, da? Și mă rog, aud ce aud și pronunță pe franțuzeasca lor și cu asta s-a terminat. Din punctul ăsta de vedere, grecii seamănă cu ei. Bine. Ok. Te-ai mai lămurit? Deci, ne apucăm de citit Iliada și Odiseea și vedem cum denumim barbaria. Eu, dacă aș fi în locul tău, aș începe de la Odiseea și aș defini umanitatea, pe de-o parte, l-aș citi pe, și apropo, vi recomand tuturor, în caz că n-am făcut-o, Pierre Vidal Naquet, Vânătorul Negru, s-a tradus la noi, este o culegere de articole foarte, foarte bune. Și foarte bine traduse, între altele. Deci, m-aș duce la Pierre Vidal Naquet, aș citi Odiseea, aș defini ce înseamnă umanitate și apoi ce înseamnă non-umanitate, ținând însă cont că barbarul este totuși un om. Nu este un zeu, nu este un animal, nu este nimic de felul ăsta. Este totuși un om, dar care nu trăiește în civilizație. Și atunci aș încerca să definesc ce înseamnă civilizația pentru grec și ce înseamnă un om care trăiește în afara civilizației. Bun. Totuși, evident, relațiile dintre Grecia și Egipt sunt foarte greu de investigat și de interpretat. Trebuie să recunoaștem totuși faptul că civilizația egipteană o depășește până și pe cea greacă. Adică noi am vrea ca grecii să fie primii. Dar realitatea este că nu prea sunt. Și legăturile cu civilizația egipteană sunt foarte interesante. De exemplu, se văd în legendele antice despre primii greci ai Atenei. E o pâine de mâncat acolo, ca să zic așa. Dacă vrea cineva să investigheze, e invitatul meu. Bun. Altceva? Alte întrebări? Sugestii? Ce sunteți așa morcoviți? Cum se procedeze în cazul temei mele? Adică am cam înțeles în mare din ce a spus lui Costel. Am o imagine divină. Acolo în Iliadă și Atena în Odiseea. Păi, în primul rând, cu riscul de a mă repeta, eu aș citi textele pe care trebuie să le investigăm la curs. Le-aș citi bine și m-aș strădui să le înțeleg. Și apoi m-aș gândi cum apare acolo, în ce condiții, cărui erou. Cred că deja v-am sugerat anumite lucruri în legătură cu Apollo. Nu mai știu dacă eram la voi sau eram la anul 2. Dar oricum va veni un moment în care vă voi spune și vouă, în cazul nu v-am spus. Și pur și simplu, cum vedeau acești greci zei? Cum rezolvau acest paradox a unor ființe care sunt atât de asemănătoare oamenilor, dar totuși nu sunt oameni? Da. Dar fără intervenții personale dintr-o perspectivă actuală? Sau, deci numai adică nu vedeau... Fără intervenții personale. Să analizez din punctul meu de vedere. Deci asta înseamnă fără intervenții personale. Care poate exagerat cu anumite definiții barbare de atunci. Cum adică exagerat? Păi, de exemplu, ceea ce numeam grecii barbar în epoca aceea, nu corespunde cu... Păi explicam chestia asta. E rău? Poate fi rău că ne explicăm în punct de vedere și că învățăm să-l argumentăm? Nu văd de ce. Explicăm exact acest lucru. Arată-mi ce înțelegeau ei prin această noțiune, ce am putea înțelege noi și de ce definiția lor era mai proastă, dacă putem să o numim așa, decât a noastră. De asta întâmplă cu aceea cum trebuie să știți mai cu mine materiile și după aceea? Păi de ce să nu poți face? Poți să faci oricând. Se poate întâmpla ca peste 2-3 ani să revii asupra acestei teme și să-ți dai seama că nu mai ai aceeași părere din trecut, dar asta nu înseamnă că nu o poți face acum. Nu vreau pur și simplu să-mi copiați din cărți. Bun, e foarte bine că învățăm să citim, e foarte bine că avem ce să citim, dar nu vreau pur și simplu așa citat, Cutărescu spune, Cutărescu spune, Cutărescu afirmă din potrivă. Îmi face foarte mare plăcere să citesc și părerile voastre. Altceva? Bibliografia auxiliară? Apropo de Apollo și de Atena, da? Păi, de exemplu, apucă-te și citește Walter Otto. S-a tradus la noi, mi se pare că chiar doamna profesoară Bechier, pe care ați văzut-o trecând din Aurea, a tradus, la Humanitas. A apărut undeva prin 2001-2002 Walter Otto, Zeii Greciei. E o carte foarte bună și care, deși e veche, rămâne în continuare valabilă. Vă recomand tuturor Félix Bufier, Miturile lui Homer și gândirea greacă. Tot așa e veche, e apărut înainte de 89, dar este foarte bună în continuare. Sincer că eu nu sunt foarte prieten cu Frenchian, dar ok, bineînțeles. De asemenea, vă recomand, a apărut la Polirom, cred, era o colecție în care au apărut niște volume foarte bune. Omul grec, sub direcția lui Jean-Pierre Vernon. E oricând citibilă și de altfel Vernon e un mare nume al filologiei clasice, deci orice. De asemenea, o carte tot așa veche, dar care nu se învechește. Psyche. Și apoi, de ce nu? Hai să-l citim pe Nietzsche cu Apolinic și Dionisiac și cu Nașterea Tragediei. Hai să citim vorba aceea, pe clasici. Bun. Alte întrebări? Înainte să începem propriu zis să vorbim despre Homer și despre epopei, m-am gândit că totuși ar trebui să vă dau câteva noțiuni introductive, respectiv despre formele de guvernământ și despre, mă rog, sistemele politice din Grecia cu care ne putem întâlni. Și de asemenea m-am gândit să vorbim un pic astăzi despre miturile fondatoare, da, folosesc acest cuvânt cu foarte, foarte multă prudență, ale Greciei, așa cum ne întâlnim, de exemplu, la Hesiod. Știu că voi veți studia Hesiod pe semestru 2, dar nu strică să ne aruncăm o privire și în ograda lui, ca să vedem cam pe ce strat de spiritualitate se suprapune el. Și ca să încercăm să-l definim cumva pe Homer, prin abaterile de la normă, dacă nu prin respectarea acestor norme. Bun. Ia să vedem. Cum erau organizați grecii din epopee? Ce forme de guvernământ aveau ei? Păi, cea mai coerentă reflecție cu privire la această teorie politică a succesiunii formelor de guvernământ și a modului în care o anumită organizare se transformă în alta, o avem din secolul II după Hristos, de la istoricul de limbă greacă, dar care ca perioadă aparține perioadei romane, Polybios. Și Polybios ne face această teorie asupra formelor de guvernământ și asupra modurilor în care ele se schimbă, se transformă dintr-una într-alta. Și ne spune că există 6 forme distincte de guvernare, 3, dacă vreți, pozitive și 3 negative. Care sunt aceste posibilități? Păi, avem posibilitatea ca statul să fie condus de un singur om. Cum se numește asta? Cum se spune unul singur? Gândiți-vă la, dacă nu altceva, difuzoare. Da? Când sunt mai multe difuzoare, spunem că ascultăm muzică stereo. Și când este un singur difuzor, ascultăm muzică mono. Deci, monarhie. Sigur că da. Asta este prima posibilitate. Statul este condus de un singur om. Și, în consecință, cuvântul este monarhie, da? Domnia unuia singur. Aceasta ar fi, să zicem, partea pozitivă. Dacă monarhul nu mai are sau nu își mai poate revendica niciun drept asupra comunității sale și guvernează în mod arbitrar și impunându-și singur voința și fără consultarea niciunui alt factor, se transformă în dictatură. Tiranie, sigur că da. O să vă rog să notați termenul, dar în același timp să țineți minte că trebuie să discutăm despre el, pentru că pentru noi acum, peste atâtea și atâtea secole, înseamnă puțin altceva decât însemna pentru greci. Ok. Când conducerea este încredințată unui număr mic de oameni, dar e vorba de nobili și e vorba de cei mai buni dintre oameni, ce denumire poartă? Aristocrație. Aristocrație, sigur că da. Și dacă este varianta negativă, dacă ceea ce contează nu e că sunt cei mai buni, ci e că sunt puțini, oligarhie. Puțini și problematici. Adică? Structuri în termen de mafioti. Da, more than you know, ca să zic așa. O să discutăm de îndată de ce nu resping pe de-a întregul această denumire de structură mafiote. Este exagerată, fără discuție că este, dar nu o resping pe de-a întregul și o să-ți spun de ce. Bun. Și a treia posibilitate, cine mai poate să fie la putere? Dacă nu e un singur om, dacă nu e o clasă de oameni, cine? Poporul, adică pe grecește? Demos. Îl scriem. Demos, Da? Totalitatea cetățenilor. Poporul, cum spune Florentina, cu toate că această noțiune este extrem de problematică, totuși, pentru Grecia. Deci, cum se numește această formă de guvernământ? Democrație. Un cuvânt pe care noi acum îl folosim cu foarte multe, cu o libertate foarte mare. Noi vorbim de regimuri care sunt monarhice și sunt democratice, constituții prezidențiale care sunt democratice și așa mai departe. Deci noi în momentul de față îl folosim mai degrabă ca un atribut decât ca un substantiv, mai degrabă ca un adjectiv, da? Deci care caracterizează anumite regimuri. Pentru antichitate însă, democrație era un cuvânt cu un sens foarte clar și anume acele state care erau conduse de demos. Cuvântul democrație, bine, o să discutăm mai pe larg la nu acum, dar merită să pomenim și de acum. Cuvântul democrație nu este atât de des folosit de greci pe cât ne-am putea aștepta. Este folosit în primul și în primul rând în legătură cu modul în care era guvernată Atena în secolul al V-lea. Dar nu este nici pe departe un cuvânt lipsit de problematizare, da? Nu este nici pe departe o laudă. Dimpotrivă, uneori poate să fie un motiv de reproș faptul că o anumită comunitate este condusă de demos. La Platon, de exemplu, avem surpriza să constatăm că democrația este soluția mereu proastă. Da? Platon nu o agrează absolut deloc. De altfel, cred că putem să ne imaginăm lucrul ăsta, pentru că cred că știți, v-a ajuns pe la urechi că modelul statului ideal în filozofia platonică este cum? Cum arată statul ideal la Platon? Păi, nu știți, Florentina. Perfect. Eu am discuția asta, nu? Că pare mult prea autoritar. Nu știu, ai avut discuția asta cu mine? Nu? Cu corabia? Bine, cu corabia statului, ok, dar hai să recapitulăm. Acuzat inclusiv de... It hasn't sunk in, ca să zic așa. Platon săracul e acuzat de multe lucruri, dintre care și cum se numește, comuniștii l-au văzut într-un anumit fel pe Platon. Bine, dar totuși asta nu mă lămurește. Cum arăta statul ideal în viziunea lui Platon? În ce sens? Ca teme? Știu pe unde a fac acții. Fără poeți. Bun, fără poeți. Dar cum era organizat? Strict ierarhizat. Nimeni nu putea ieși din pătrățica. Mă rog, fiecare trebuia să-și... Și cine conducea? Păi erau filozofii, erau bine. După aceea erau cei care apărau militarii și cei care produceau sau munceau. Poeții apară, evident. Și cum se numesc? Laboratori? Nu, mai târziu, cei care muncesc, cei care apără și cei care conduc. Care da, cei care muncesc erau clasa cea mai numeroasă, dar în același timp cea cu cele mai puține privilegii. Însă ce era cel mai important, nu exista posibilitate, nu exista meritocrația în sensul în care puteai depăși condițiile. Iar sclavii nu erau pe departe. Cred că erau asimilați uneltelor, nici nu erau considerați că ar fi avut oarece capacitate, nu știu nici pe mine, nu erau foarte bine. Nu. La Platon nu. La Platon specifică, cel puțin în legătură cu clasa aceasta a apărătorilor, că poate fi compusă atât din bărbați cât și din femei. Da, deci, măcar acolo. Acolo, da. Acolo nu avem de ce să nu vinovățim. Bun, ok. Deci, nici pe departe nu era vorba de o democrație, da? Și la Platon vom avea surpriza să constatăm, la Platon și la discipolii lui, inclusiv la moștenitorii lui peste timp, de exemplu în cultura romană la Cicero, că democrația practic nu are față pozitivă. Da? Platon este unul dintre autorii care spun că democrația e tot ce poate fi mai rău cu putință. Democrația nu poate să fie considerată la fel de viabilă precum o monarhie sau o aristocrație. Totuși, la Polibiu, de la care am pornit discuția, democrația este numele feței pozitive a acestui regim și care este numele feței negative. Deci, dacă se pune accent, avem două soluții. Dacă se pune accent, deci pe faptul că conduce toată lumea, ceea ce înseamnă că nu mai conduce practic nimeni, sau dacă se pune accent pe faptul că mulțimea, gloata, este la conducere. Cum spunem asta pe grecește? Cum spunem când nu mai conduce nimeni? Anarhie. Anarhie, da. Ăsta este unul dintre numele date feței nasoale a democrației. Anarhie, lipsa unei rânduieli. Și când spunem că mulțimea, gloata, este la putere, cum se spune gloată în greacă? Începe cu O. Oh. Ohl. Ohlos. Ohlocrație. Da? Deci, în reflexia politică a lui Polibiu, cum vă spuneam, secolul 2 după Hristos, cele trei forme de guvernământ pozitive sunt monarhia, aristocrația, democrația. Cele trei variante negative sunt tirania, oligarhia și ohlocrația. Și aceste forme de guvernământ se transformă unele între altele. Da? Deci în mod natural, am spune, monarhia evoluează către dominația poporului, deci către democrație, care evoluează către ohlocrație, dominația mulțimii, care apoi evoluează către aristocrație și în varianta negativă oligarhie. Bun. Cum erau organizați grecii în perioada războiului troian, să zicem? Cum se numeau toți aceștia? Ahile, Odiseu, Nestor, chiar și Agamemnon însuși, Menelau, care era numele pe care și luau ei și sub care îi prinde Homer? Care era titlul care li se acorda? Hai că știți acest cuvânt. L-am mai pomenit chiar și eu. Cum se spune, de exemplu, rege în greacă? Deși este un cuvânt problematic. Da, hai, curaj. Îl scrii? No. Mă rog, da, ok. E urât, dar e un sigma. Îl accept. Dar faci tu mai rotund, așa, totuși. Așa, da? Ce mai trebuie? Sigur, sigur că da. Care este marca Ce v-am zis ieri? Hai că v-am zis de mai multe ori. Dar ce nu l-am spus ieri? Scuze. Ok, dar totuși, ce e S? Nu acolo, nu acolo. Unde trebuie pus un S? Acela. Da, păi da. Un nou mis. No. Păi, în final. Că o pusetilă. Nu. Așa. Sigur că da. Ce este acest S din final? Bun, este o siflantă, dar ce este el totuși? Marca substantivelor. Ce substantive au S la nominativ și ce substantive nu au S la nominativ? Hai! Nu. E foarte simplu răspunsul. De declinarea a doua? Nu, nu mai. Și nu neapărat. Și de la declinarea a treia. Ok. Avem marca și la declinarea a doua și la declinarea a treia, dar care substantive au S și care nu au S? Hai să răspundem la partea a doua. Care substantive nu au S? V-am spus ieri. Ce discutam ieri apropo de participiu? Că vocala lungă este marca participiului la cazul nominativ și ceva mai precizat. Cine nu are vocală lungă? Hai că știți. Cine nu are vocală lungă, nu are S. În general, cine sunt? Care sunt substantivele alea debile? Să nu vă dau cap în cap acum, așa, cât sunteți? 1, 2, 3, 5, 8, 7 cu 6 cu 5, cu 4 cu 3 cu 2. Stai, dar nu astea sunt alea fără marcă. Care sunt cele fără marcă? Substantivele. Da. Păi da, mă las aici să agonizez. Neutrele, normal că da. S este marca substantivelor masculine și feminine. Da? Neutrele nu au această terminație la nominativ. Bun, perfect, Basileus. Hai să punem și genitiv. Cine știe genitivul? Dar trebuie să-l și scrie. Basi, scrie mai. Basi, un pic mai frumos, hai. Scurte cumva. Basileos cu omega. Basileos, așa, cu accentul cum îl spun eu. Basileos. Perfect. Mulțumesc frumos. Deci, asta e. Poți să te duci. Asta este denumirea pentru principe sau pentru rege. Este cuvântul pe care în secolul al V-lea, de exemplu, în secolul clasic, grecii îl foloseau pentru a denumi monarhia persană. Da? Marele rege al Persiei se numea chiar așa, Homegas Basileus, Marele Rege. Dar pentru perioada pe care o vom discuta noi acum, sau mă rog, în continuarea acestui curs, Basileus înseamnă puțin altceva. Este un cuvânt pe care îl avem încă din greaca miceniană. Îl întâlnim în linearul B. Știe cineva cum arăta în linearul B? Păi, este transliterat în general așa. Asta ne arată mai întâi de toate că linearul B nu avea diftongi, da? De aceea quasi, re, u, nu existau diftongi acolo. Apoi ne mai arată că cretanii, admițând că ei sunt autorii acestui silabar, nu făceau distinția între, la fel ca chinezii, între... L și R între lichide, da? Și apoi ne arată că aici, la început, avem de-a face cu ce sunet? S-ar putea să fi făcut la fonetică, s-ar putea să nu fi făcut la cursul de greacă, adică... Este un tip de foneme care există în latină și care, mă rog, în greacă a evoluat, nu mai există ca atare. Cum numim, de exemplu, cum numim această consoană în latină? N-ați întâlnit-o până acum? Cum pronunțăm? Care e pronunțarea tradițională? Care e pronunțarea restituită? Care? Că mi-ai spus două, dar nu mai... Tradițională este cu și restituită cu. Ok. Și cum denumim acest fonem? Cum îl descria? Ce componente are el? Păi, are un apendice care este U consonantic, pronunțat cum? V. Cu ce parte a aparatului fonator pronunțăm? V. Cu dinții, cu cerugurii sau cu buzele? Cu buzele. Sigur că da. Și avem o parte consonantică pronunțată cum? Unde este limba când pronunțăm C sau G? Pe buze, pe dinți sau în ceruguri? În ceruguri. Ok. Consoanele pronunțate cu ajutorul limbii în ceruguri se numesc guturale sau velare. Și dacă au un apendice pronunțat cu buzele, se numesc cum? Labio-velare. Ei, iată că știți. Voilà. Labio-velare. Da? Deci, indo-europeana comună avea acest tip de sunete care sunt descrise în tratatele moderne drept labio-velare. Deci, sunt consoane guturale sau velare care au și un apendice labial, cur și respectiv gur. În latină, ele se păstrează. Dați-mi un alt exemplu, în afară de cue. Cum se spune despre limba latină? Hai, că știți. De? Lingua latină. Sigur că da. Deci, care e exemplul de labiovelară sonoră de această dată? Gu. Gu. Da? Cur este labiovelara surdă și gur este labiovelara sonoră. Deci în latină ele se păstrează și avem numeroase exemple. Cum se spune 5, de exemplu? Deci unus, duo, tres, cum se spune 4? 5, 6, 7. Cum se spune 4? Nu l-ați citit că Umberto Eco, de exemplu, numele trandafirului, vi-l recomand, este un roman absolut minunat. Și este acolo un citat din Biblie, Super Tronos Viginti Quatuor. Și în greacă cum se spune fabul? Aoleu, unde dai și unde crapă? Da, deci, hai să o luăm de la început. Hai să numărăm. În greacă și în latin. Ziceți în latin. Unus. Una. Unus. Una. Unum. Ok. Care înseamnă unul singur. Și în greacă? Heis mia hen. Ok. Doi. Duo. Duai. Duo. Mă rog, acum forma de feminin este mai mult sau mai puțin artificială. În esență este duo. Doi. Și în greacă? Duo. Duo. Cum îl scrie? Delta. Ypsilon. Și omega, parcă. Trei? Tres, tria, tres. Ok. Și în greacă? Treis. Treis. Da. Patru? Quator. Quator. Cum îl scriem? Q-U-T. A, T, T, O, R. Tu, tu, or, da. Patru. Și în greacă? Tesera. Nu chiar. Te. Tesara. O durere, nu-i așa? 5. Quinque. Pente, parcă. Peste 6 sărim. 7. Septem. Hepta, parcă. Hepta. Opt. Octo. Și în greacă? Octo în latină și în greacă? Octo. Octo. Nouă. Nove. Nove în latină și... Nove. Enenia. Enea. În greacă. O ciudățenie. Și zece. Decem. Și deca. Da. Bun, hai că iar am făcut o sumedenie de paranteze și ne-am apropiat de la subiectul pe care trebuia să-l discutăm. Deci, revenim la prietena noastră, labiul velar. Este, cum vă spuneam, un fonem mixt. Da? Deci este un fonem care are un, cum să zic eu, un corp principal care este gutural. Deci o articulare principală guturală și un apendice labial, un U consonantic. Da? U. Bun. Și din toate aceste exemple, uite că l-avem în quator, că l-avem în quinque, putem să vedem ce se întâmplă cu el în latină și ce se întâmplă cu el în greacă. În latină, deci, el se păstrează și ne dă sunetul pe care îl întâlnim în lingua, în quinque, în quatuor, în que și într-o sumedenie de alte cuvinte latinești, dar ce se întâmplă cu el în greacă? Păi să ne gândim. În funcție de contextul fonetic în care există, da? Deci el este un fonem dublu. Are o parte guturală și o parte labială. Către ce poate evolua? Păi, poate evolua către un sunet pur și simplu gutural, da? Către un C sau un G. O să vă dau de îndată exemplu. Către mai ce poate evolua? Către ce evoluează aici? În pente. Cum numim această consoană? Hai că știți. Oclusivă, bilabială sau labială, pur și simplu, surdă. Deci poate să-și piardă articularea guturală și să evolueze către o labială, pur și simplu. Și către mai ce poate evolua? De exemplu, în patru. Ceea ce este o particularitate a limbii grecești și o particularitate de coșmar, că va trebui să o învățăm cândva prin anul 3. Într-o dentală sonoră. Într-o dentală, pur și simplu, da. Deci, labio-velara greacă, spre nenorocirea noastră și ura noastră eternă, poate să evolueze către dentală sau către guturală sau către labială. Deci, practic, în funcție de contextul fonetic, ea poate să se transforme practic în orice fel de consoană. Hai să dăm exemplu. Cum se spune în latină, că ne-am întâlnit cu acest verb și l-am și discutat un pic, cum se spune a avea grijă de a... Bine, hai că vă sugerez. A cultiva. Cum se spune? Ziceți. Hai că l-am făcut. A cultiva. Colo. Mai departe. Colere. Mai departe. Mai tare. Coli. Și supinul. Cul. Tum. Tum. Așa. Colo, colere, colui, cultum. Acesta este un radical din indo-europeană pe care în general îl notăm așa. Acestea sunt gradele de care spuneați că ați învățat deja la cursul de teoria limbii și este quel, quol. Da? Deci cu acest sunet care este cel care ne preocupă și care este labio-velar. Bun. Și acum. Ăsta înseamnă deci a cultiva, a crește, a avea grijă de. Cum se spune, cine știe, cum se spune capră? În greacă. Hai că știți. Capra cu ghiare ascuțite mănâncă pasărea. Era un exemplu de prima anuală, ne râdeam noi pe la olimpiadă. Capra cu ghiare ascuțite devorează pasărea. În fine, era ceva de coșmar, așa. Cum se spune capra? Bex becos? Nu. Da? What? Cum se spune capra? Aix, aigos. Ah, așa, aix, aigos. Și cum se spune păstor de capre, cel care are grijă de capre? Ăsta este păstorul de capre, da? Aipolos. Cum se spune însă vacă? Bine, cum se spune bou? Bos, bus, bos. În greacă? Și vacă cum se spune? Cum se spune vacă în greacă, cum se spune vacă în latină? Păi în latină nu e chiar vaca. Există și vaca, dar asta e de latină populară. Cum se spune în latină literară? Păi, hai să o luăm așa. Ce are latina, ce are greaca, ce parte de vorbire are greaca și nu are latina? Articol. Deci cum se spune vacă, care este un bou feminin, în bus greacă? Cum? Hebus? Hebus, sigur că da. Deci, hobus este boul și hebus este vaca. Și cum se spune în latină? Dacă e un bou feminin. Nu, serios, chiar așa se spune. Cum se spune femeie în latină? Mulier. Da, ok, dar mai politically correct. Femina. Femina. Și cum se spune vacă? Bos femina. Bos femina. Exact așa. Un bou feminin. Bun. Și cum se spune păstorul de vite? Hai că asta știți. Este și denumirea unei specii literare. V-am pomenit și eu. Ce a scris Vergiliu? Ia să vedem. Ah, bucolice, da. Sigur că da. Păstorul de vite este bucolos. Deci, vedeți, la violara noastră, pe de-o parte, în păstorul de capre, ea se manifestă ca labială, aipolos, iar în acest cuvânt se manifestă ca gutural. Și puteți să-mi dați un exemplu foarte frecvent în care labiovelara se manifestă pur și simplu ca dentală? Care este echivalentul lui kve enclitic din latină? Ce înseamnă kve în latină? Și cum se spune în greacă? Te. Te. Voilà. Da? Este labiovelară, da? Odată guturală, în greacă, odată labială, odată dentală. Bun. Deci, scuze pentru aceste paranteze, dar nu mă pot abține, că simt nevoia să vă dau tot felul de informații. Facem o pauză să fumăm și pe urmă intrăm în povestea cu bazin.